диспут з вірінками-п'ятикласниками під час однієї з екскурсій, що їх любить організовувати незмінний їхній біолог Василь Карпович, який і зараз їде з ними, тільки сидить не в кузові, а поруч з водієм у кабіні. А тоді він пішки походом повів їх на Смалений, який зветься так тому, що колись там баклани жили, влаштовували свої пташині ярмарки, і коли сідали, то стільки їх було, що острів ставав від них справді як Смалений. Під час їхньої екскурсії бакланів на Смаленому вже не було. Зате чайок та крячків не злічити, вони там гніздились величезними колоніями. Коли баркас з юними екскурсантами причалив до острова, і вони висипали в його зарості, то ціла хмара, біла, криклива, знялась над головою, сонця не стало видно за птаством, що не переставало літати і кричати весь час, доки дітвора перебувала на острові. Крім чайок, були там качки-крохалі, і качка сіра, і велика красива пиганка, і морські голуби. Ідеш, а на землі ніде ногою ступити. Гнізда, яйця, голенькі пташата плутаються в траві. Одні вже вбираються в пух, а ті лише вилуплюються. Пробиваються дзьобиками з шкаралупки до цього світу, щоб знятися і полетіти над ним, подивитись, який він є. Екскурсія їхня тоді розбрелася по острову, а там лобода татарська вище тебе. Віталій, найменший в класі, почував себе в ній, як у лісі. Продирався крізь щавель кінський, крізь бур'яни всякі. В небі сердита, криклива хмара птахів, а під ногами шурх та шурх гадюки. Оцей Кузьма, що зараз сидить та регоче, як дорослий дядько, тоді був ненароком, наступив на гадюку, і вона вжалила його в ногу. Ох, як він галасував! Василь Карпович, прилігши, сам висмоктав з нього отруту, а за вчителем і Тоня припала. Висмоктувала та сплювувала в бік, і всіх вразило, що вона не боїться. І в школі про це потім в стінгазеті писали. А вона тільки знизувала плечем. «Пхи, що тут такого? В мене батько чабан, він мене навчив». І хоч Кузьма після того таки перехворів, температуру йому нагнало, і нога була як колода. Але, бач, вижив, і тепер видно, що той укус на здоров'я пішов йому. Вигнався плечима ширше за вчителя. «Красною Москву, Кузьмо, хоч би Тоні подарував», – жартує Марійка Ситник, «за невідкладну допомогу в будяках». «Від нього діждешся», – нахмурюється вдавано Тоня, «хоч очі налиті сміхом, боїться навіть у кіно зводити». «Ай, поведу». «Та ще чи піду? Спершу вуса заведи, а то й пуху нема». «І чоса! Недаром кажуть, що в кожній жінці три каплі гадючої крові є». «А скільки в тобі зосталось?» «Ох, як ти тоді репетував! Аж ніздрі зеленіли, аж пуп вилазив!» На повороті їх силою інерції звалює вкупу. Падають одне на одного, вищать, лящать, а Віталієві хочеться, щоб ще більше було таких виражів, щоб дорога їхня не кінчалася, щоб Тоня частіше отак падала на нього гарячим, тугим своїм тілом. Та ось машина зупиняється серед хлібів, і всі учасники експедиції висипають з кузова, летять на землю порізані гумові скати –